Sular soğuktur anam, bir tas içilmez. Anadan geçilir, yardan geçilmez. Cumbulu cumbulu aslanım aslan. Cumbulu cumbulu aslan cumbulu. Cumbuluya diktirmişem her yanı pullu. Cumbulu cumbulu aslanım aslan. Sağ kolum yoruldu, sol yana yaslan. Evlerinin önü üç açmışmış. Yar beni bırakmış, ellere düşmüş. Düşer ise düşsün, canım sağ olsun. Sanki kumduramdan bir çivi düşmüş. Cumbulu cumbulu aslan cumbulu. Cumbuluya diktirmişem her yanı pullu. Cumbulu cumbulu aslan aslan. Sağ kolum yoruldu, sol yana yaslan. Evlerinin önü kahve dibeyi. Dibeyi vurdukça anam oynar yüreği. Ne ben gelin oldum, ne sen güveyi. Cumbulu cumbulu aslanım aslan. Cumbulu cumbulu aslan cumbulu. Cumbuluya diktirmişem her yanı pullu. Cumbulu cumbulu aslanım aslan. Sağ kolum yoruldu, sol yana yaslan.